Eren quarts de vuit del vespre d'un dimecres qualsevol. El canvi d'horari feia quatre dies que ens havia robat 60 minuts de sol cada tarda i així la fosca de l'hivern s'endinsava dins les nostres cases de manera amenaçant i corprenedora. El que ningú no sabia era que en aquesta ocasió res no seria com sempre i que els últims fets deixarien al descobert la plaga que amenaçava en fer-nos fora de les nostres cases per sempre. L'amenaça dels subsols. A mitjans d'octubre del 2007, les obres de l'alta velocitat que arribaven a Barcelona amb un ampli historial de retards deixaven la societat catalana en un estat de xoc al veure com de cop i volta començaven a aparèixer forats del no-res repartits en el recorregut que el tren hauria de fer algun dia tard o d'hora. Això, però, no era cap sorpresa. Anys enrere, un capítol semblant s'havia repetit en Terres de Lleida, una zona on els geòlegs van determinar que era perillosa degut a la seva poca estabilitat i a l'existència de bosses d'aire en el subsol. Això va provocar que el tren d'alta velocitat abaixés el seu ritme i es retardés de manera improrrogable, ja no només en el seu enllaç des de Madrid amb Barcelona, sinó amb Lleida. Finalment, les obres van procedir i van arribar primer a Lleida i més tard a Tarragona, però ara calia arribar fins a l'epicentre de totes les comunicacions, Barcelona. Esperit neuràlgic del nostre país, on conflueixen terra, mar i muntanya, la ciutat comtal desconeixia què estava assetjant. Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia. Hola, bon dia, són les dues. Nou ensurt majúscul aquest matí a les obres de l'AVE. L'ensorrament d'un dels fonaments del baixador de Renfe a Bellvitge ha fet que s'hagi esfondrat un tros d'andana, la més a la vora del túnel en construcció, tal com relatava aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la decisió de dissabte passat de suspendre la circulació de trens per aquest tram s'ha revelat providencial per la seguretat dels usuaris. Però l'accident del matí acaba de tenir conseqüències pel calendari d'arribada de l'AVE, perquè Unitat Mòbil a Bellvitge, Josep Ferrer, se suspenen les obres del túnel en aquest tram. Doncs sí, després de l'enèsim forat aparegut a l'entorn de l'abaixador de Bellvitge, els responsables de DIF han demanat a l'empresa constructora OHL que no excavi més túnel i que centri els seus esforços en assegurar el terreny, evitar noves esllavissades i reparar el túnel de Ferrocarrils de la Generalitat. Però no han volgut dir als tècnics de DIF si això ajornarà l'arribada del TGV. Un episodi més del rosari de preocupacions i d'incomoditats que està generant l'arribada de l'alta velocitat a Barcelona. Una data, el 21 de desembre, més en qüestió que mai. Perquè de cop i volta no se sabia ni com ni per què. Els forats van anar proliferant cada cop més, obligant a aturar les obres del tren d'alta velocitat a Barcelona. Tot i això, i davant la sorpresa de veïns i curiosos, van anar veient com, tot i que les obres estaven totalment paralitzades, continuaven apareixent més forats. La sorpresa majúscula va arribar amb l'ensorrament de tres blocs d'edificis a la zona del Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest fet va ser primordial per decidir una evacuació massiva de tota la població que vivia en un radi de 2 quilòmetres al voltant de les aturades obres, donat que cada cop apareixien forats en zones més insospitades. Des de la torre de Collserola, unes imatges enregistrades per un vídeo aficionat van delatar unes explosions verdes en la zona ara deshabitada. Lentament el pànic es va anar estenent. El moviment de la ciutat es va aturar de cop quan per segon cop consecutiu Barcelona es quedava completament a les fosques. Després de les apagades d'agost i l'incendi de la Vall d'Hebron, la ciutat tornava a sumir-se en el caos absolut, sense llum, sense ordre i sense lleis. Amb tot això, el tram baix, amb energia autònoma, havia patit un curtcircuit que havia accelerat els mecanismes i va provocar diversos accidents greus a l'avinguda Diagonal i el metro s'havia convertit en un parany mortal per milers d'usuaris que van quedar atrapats als vagons. Dos nous esvorancs, aquesta vegada a la plaça Universitat i a plaça Urquinaona, van provocar l'esfondrament d'edificis enigmàtics de la ciutat, com la mateixa Universitat Central o part de l'illa de cases del Corte Inglés del centre. Va ser 2 dies més tard de l'aparició d'aquests forats quan el terror va prendre figura. Hemos dejado a los niños y como cuando hemos vuelto a regresar otra vez para cruzar la vía del polígono, hemos escuchado un ruido y entonces hemos visto como todo el arcén de la vía se ha hundido completamente para abajo, incluidos los bancos, y ya pues nos hemos asustado y nos hemos bajado corriendo del puente. De la mateixa manera, com si fos pólvora, es va estendre per tota la ciutat un seguit de visions. Primer a l'Eixample, després a la Bona Nova, més tard tocant a Badalona i fins i tot a zones com Montjuïc. No va ser fins que alguns testimonis van confirmar que ho havien vist. Catalunya Informació. Bona tarda, flash informatiu, notícia d'última hora. Diversos testimonis afirmen haver vist moviment a l'interior d'un nou esvoranc aparegut aquest cop al centre de l'Hospitalet de Llobregat. Fins allà ens desplacem per parlar amb en Pere Zanyedo. Bona tarda, Pere, explica'ns què és el que veus. Hola, bona tarda. Estem aquí al carrer Prat de la Riba en directe. Notícia d'última hora perquè la gent ha començat a córrer, ens han trucat corrent, hem vingut i estem davant d'un forat, està sortint com una persona de color verd i no sabem què és, estem començant a sortir i pica amb nosaltres. Bé, sembla que tenim algun tipus de problema amb la connexió amb l'Hospitalet de Llobregat, on recordem-ho, fa pocs minuts s'ha vist com alguna cosa es movia a l'interior d'un nou esvoranc aparegut al carrer Prat de la Riba. Intentarem restablir la comunicació amb el nostre company, que s'ha desplaçat fins al lloc i doncs ens ha dit que apareixia algú de l'interior. Mentrestant, tornem a restablir la sintonia provisional en estat d'excepció. Aquella figura va ser la primera d'un ordre de persones que sortien poc a poc dels forats que havien anat apareixent. Aquelles dues figures havien sortit d'un dels forats i s'havien enfilat pels edificis i ara saltaven de terrat en terrat sense tenir en compte les distàncies que els separaven. Els que els havien vist descrivien com éssers que caminaven sobre dues cames amb aspecte humà i a la llum de les espelmes miraven des de les finestres acovardits per la presència d'una figura que ningú no sabia d'on venien. El missatge del president del govern de Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero, va acabar declarant l'estat d'excepció per por a que la situació es descontrolés i l'exèrcit va prendre els carrers de Barcelona esperant poder fer front a un enemic sense nom, ni cara, ni origen conegut. Es evidente que en la situación en la que estamos no hay prevista ninguna decisión al respecto, ni la va a haber. Pero que estoy aquí como presidente del gobierno, este es un tema del gobierno y un tema, lógicamente, que tiene la responsabilidad directa del presidente del gobierno. Pero insisto, el tiempo empieza por la seguridad. L'enfrontament entre militars i invasors no es va fer esperar i ben aviat els carrers de Barcelona van adquirir la imatge d'una ciutat en guerra, on l'asfalt acumulava runa dels edificis derruïts durant l'aparició dels esvorancs i les baixes que provocava una guerra contra l'aire. Finalment, els invasors van arribar al seu objectiu, al Palau de la Generalitat, on van aconseguir entrar al despatx presidencial i retenir el mateix president. Va ser a ell en persona, aquí, amb un perfecte accent de maquinensa, li van revelar el perquè de la seva presència a Barcelona. Anys enrere, al segle XVI, els paratges que avui es coneixen com el desert dels Monegres eren un increïble bosc frondós i ple de vida. El príncep Felip II, però, va ordenar tallar-lo per fer una immensa flota, la gran i felicíssima armada, més coneguda com l'Armada Invencible. El 1588, però, aquella flota concebuda per derrotar els anglesos va patir un fort temporal i va enfonsar-se per complet sense quedar ni un vaixell sobre l'aigua. Les ànimes dels morts en l'enfonsament més tràgic de la història dels espanyols va vagar per l'oceà de retorn al seu país, condemnats a residir per sempre amb les llums dels arbres tallats per l'ordre reial i mantenir així per sempre el seu lligam amb la terra que van matar per sempre. Amb l'arribada del tren d'alta velocitat, però, les vibracions i els tremolors van despertar de nou les ànimes dels caiguts, que van començar a encaminar-se cap a la superfície per conèixer d'on provenia el soroll. En descobrir que es tractava d'una nova vexació contra la terra que els havia vist néixer, van emprendre el mateix camí que les vies per evitar la nova destrossa de les seves llars. D'aquesta manera, el camí els havia dut fins a Barcelona, on havien decidit sortir a la superfície. Des d'Álvarez Cascos fins a Magdalena Álvarez, els ministres que havien capitanejat l'execució del projecte haurien de pagar pel mal que estaven fent de nou, una cicatriu oberta damunt la superfície que ja mai podrien reparar. D'aquesta manera, Montilla va conèixer de primera mà quines eren les intencions dels nouvinguts, restituir l'ordre de les coses. Així, les vies del tren de l'alta velocitat van quedar abandonades en tot el seu tram més enllà de Lleida, creant-se un espai on l'oblit s'havia d'apoderar del no-res per tornar la pau a unes terres on mai no s'hauria d'haver intentat posar-hi la mà de l'home, perquè aquesta mateixa seria la que finalment acabaria amb la seva pròpia existència. Thank you. I aquesta nit màgica, aquesta nit de terror que avui tenim, la de Tots Sants, ens acompanya en Sergi Calle, el nostre home cinematogràfic. Bona tarda, Sergi. Hola, bona tarda. En Sergi, que aquesta setmana, com a fet especial, ens porta una recopilació de les pel·lícules de por que ens poden fer acollonir en una nit com aquesta. Bueno, et recordes que pel Nadal vaig fer una llista de les millors pel·lícules nadalenques i tot això? Sí senyor, sí senyor. Jo volia fer igual, un top 10 i tal, però m'he donat en compte el que jo pensava, no hi ha moltes pel·lícules de Halloween. Bueno, de Halloween no, però de terror n'hi ha unes quantes, eh? Halloween. No, sí, n'hi ha moltes que fan una petita referència, però jo que siguin que diguis, va, això no? Uh-huh. Un top 10 de pel·lícules que fan uns vagons, no hi ha massa. I he fet, una llista així tota curioseta, m'ha vingut de gust, si us sembla... Doncs tira, agafa una carbassa, una castanya i tira. Doncs per començar, la primera pel·lícula que s'hauria de veure una nit de Halloween, com la Wish, ha de ser Halloween, per descomptat. La pel·lícula del John Carpenter, del 94. Sí, sí, amb el Mike Myers. Mike Myers, sí, la personalitat es diu igual que l'actor que fa d'Austin Powers. Sí, senyor. Myers. És un nom xungo. Doncs sí. Per això, la pel·lícula aquesta típica, que a partir d'aquí doncs, n'ha fet 10 seqüeles i una reedició als anys... Quan... Finals dels 90 eren. Sí, exacte. Que em sembla que va fer el mateix Carpenter i amb Jim Lee Curtis i tal, recuperant... Bueno, en fi, doncs això. Aquesta sí, seria sí. Potser la més emblemàtica o més centrada en la festa de Halloween. Que ja té el nom, ja, no enganyo. Halloween i Halloween 20, em sembla que era perquè eren 20 anys després de l'estrena de l'original. Doncs després, una altra que m'agradaria veure. Bueno, aquesta seria la ideal, però he pensat, bueno, si organitzem una vetllada, doncs a primera hora potser també hi haurà nens, no? I haurem de tenir present altres pel·lícules, com per exemple La Pesadilla Antes de Nadal. Sí, senyor. Aquesta jo la deixaria per més endavant, però, per més cap al Nadal, perquè és d'aquestes que dius, Papa Noel. Sí, però té, o sigui, la part de que és important, per tot allò del Jack Skeleton, tota aquella colla que organitzen la festa, que després diu, vols fer la Navidad, també. No? Sí. I a més té tot un humor així, tot negre i tot d'això que va molt per aquesta nit també, no? I també es pot. Doncs sí, tant, està bé. Després d'això passaríem Karate Kid. Karate Kid, sí, uh-huh. Perquè no sé si la tens fresca més o menys. Sí. Saps que o sigui, el desencadenant de tot allò, de la trama que després se'n va en Daniel San entrenar amb el Miyagi i tota la colla, sí. La colla no, ells dos. És una nit de Halloween que li fot una pallissa a aquell noi. Noi, escolta'm, això aquí has filat molt prim. Ah, he filat prim, però ja veuràs per què ho dic. Aviam. Perquè el noi aquell, en aquella pel·lícula, en aquella escena, va disfressat d'esquelet. Ah. Potser sí que ho tens més per mà. Vale, va disfressat d'esquelet i després, a partir d'allà, s'ha fet aquella imatge a moltes altres llocs. Quan es parla de Halloween apareix aquella disfressa d'esquelet, que és una disfressa negra amb l'esquelet pintat a sobre de blanc. O sigui, ha sentat com un precedent, no? Sí, però això no tant, no seria tant. Però sí que a vegades ho veus i fa gràcia, perquè ve d'aquí i després s'ha anat fent servir. Yeah. Un dels llocs on s'ha fet servir és la següent pel·lícula que ara et porto, sí? És Donnie Darko. La coneixes? Donnie Darko, no, em sona, però no. Darko. Doncs aquí també hi ha el desencadenant de tota la pel·lícula, el moment final és una nit de Halloween, una festa, i el protagonista, Donnie Darko, precisament, doncs va disfressat igual que aquest noi. Uh-huh. I a més és un homenatge perquè aquesta pel·lícula que agrada res al futur, aquesta pel·lícula és com el seu revers negatiu. Uh-huh. Es va fer l'any 2000, però està ambientada als 80. Sí. Parla d'aventures i desventures d'un noi a l'institut i també hi ha coses del temps, tot això, però és molt fosca, és molt així, i el noi va disfressat com a Karate Kid, que també és com un homenatge. I a vegades està bé per això, perquè és una bona pel·lícula de Halloween, una bona pel·lícula. No n'he parlat mai en sembla, però crec que s'ha de reivindicar. Sí. I la podem agafar per aquí, perquè sigui per pinces, per la disfressa, què et sembla? Molt bé, sí, fantàstic. Molt bé. Bueno, una pel·lícula més, va. Una pel·lícula més. Després tinc, jo deia, ja per acabar, encara que no sigui de Halloween, però per acabar la festa, diguéssim, jo havia preparat un pack de Mal Gusto i Brandet, els coneixes? Sí. Tu madre s'ha comido mi perro. Exacte. Sí, senyor. Dues obres mestres del cinema gore que va fer Peter Jackson, uh-huh. Abans de dedicar-se a fer El Senyor dels Anells i companyia. Jo crec que són pel·lícules no de terror, sí. O sigui, de fitxa, i que poden acabar molt bé per acabar la festa, no? Allò de forma festiva, dir, vinga, jaleo, bé. Doncs molt bé. Tires. Molt bé. Ara, amb la coincidència, amics, que Peter Jackson va néixer el 31 d'octubre. Tal dia com avui fa molts anys. Dia com avui. Tot cobra sentit, ara. Mare de Déu. És que tot lliga, tot acaba lligant. Lliga, tot. Has vist quina secció més lligadeta que he fet? Sí, la veritat és que t'ha quedat rodoneta, eh? Molt bé. Et dic, no trobo gaire les pel·lícules, i enllacen bastant bé totes elles. Sí, sí, no, la veritat és que sí. Bueno, escolta'm, Sergi, doncs escolta'm, en breus, jo suposo que en 3/4 d'hora, una hora o així, estarem per allà a Vic, o sigui que prepara'ns bé les castanyes i els boniatos, que venim aquí a sopar amb vosaltres. Tinc a punt, ara estic acabant de pintar de negre el gat. Que estàs acabant de pintar? De negre el gat, per ambientar-lo. Ah, bé, un gatet blanc pintat de negre, és fantàstic, escolta'm, sí. pobre bitxo, pobre Bruce. També un friqui com el del cinema com el Sergi no li podia posar un nom normal al gat, no, li havia de posar doncs Bruce, com el Bruce Lee. Bruce Lee, el proper que tingui li diré Kubrick. Molt bé. No posa aquest, però la meva xicota va dir, anda, tira. Anda. No m'estranya, pobre Patri. En fi, Sergi, que vagi molt bé i... Ai, perdona, que he de recuperar un altre cop el to aquest que tinc avui. Doncs molt bé, Sergi, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Què et sembla? Molt bé, molt bé. Vinga, Sergi, que vagi bé. Doncs pues va. Adéu-siau. Ara que ve. Adéu. I aquesta terrorífica nit també tenim la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Xavier Segura. Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda. Bé, com es presenta aquesta festivitat? Bueno, la festivitat ho deixem pel final perquè realment és commocionant els últims mapes, però anem per demà dijous. Vinga, va, comencem per dijous. I és que la nuvolositat abundant serà present a tot el litoral i prelitoral, però no comportarà cap mena de precipitacions. Les temperatures mínimes seguiran fredes, mentre que al migdia hi haurà temperatures més o menys suaus. El vent bufarà de component nord arreu, fort o moderat als dos extrems del país i fluix a la resta. Ja pel divendres, el litoral prelitoral seguirà molt ennuvolat, mentre que la resta farà un dia serè. A partir del migdia, però, la nuvolositat s'extendrà arreu i deixarà el cel molt ennuvolat, però, malauradament, un altre cop sense precipitacions. Sense precipitacions, bueno. Sí. Estem així amb sequera i no, això no pot ser. No pot. Bueno, llavors el cap de setmana podríem dir que l'encarem bé o què? Sí, mentre que divendres hi ha temperatures que es mantindran semblants o una mica més altes, potser les màximes, el cap de setmana, ja des de primera hora, de dissabte fins al migdia del diumenge, el cel estarà mig ennuvolat per núvols alts, que podrien deixar alguna gota a la meitat sud del Catalunya, però ja passaria d'aquí, fins i tot a Montcada, no arribarien aquestes precipitacions. Uh-huh. Llavors, a partir de llavors, la nuvolositat s'esvairà i quedarà poc ennuvolat. Les temperatures es mantindran estables, és a dir, amb un ambient frescor, i pel que fa al vent, bufarà de component nord i entre fluix, de component est, amb cops moderats al litoral, sobretot a partir de migdia, i fluix de direcció variable a l'interior del país. Uh-huh. Aquesta situació diumenge disminuiria una mica, és a dir, que farà un vent frescot, diguéssim. Molt bé, doncs ara hem mirat una mica quin és el temps que ens espera. Abordem ara una mica quina és la previsió del mar amb gentilesa de cursosdenautica.cat. Bé, doncs per demà dijous a la Costa Brava hi haurà tramuntana de forta moderada al Cap de Creus. A la resta la tramuntana bufarà moderada o fluixa fins a mig matí. Llavors el vent quedarà fluix i variable amb intervals de component sud. Hi haurà mar a gas al cap de Creus, forta maró fins al cap de Begur i maró amb àrees de forta maró a la resta, mar de fons del nord. Uh-huh. A la costa central? Mestral fluix amb algun cop moderat fins a mig matí. Durant les hores centrals del dia el vent serà fluix i variable en domini del component sud a la tarda i hi haurà maró i mar de fons del nord. I cap al sud de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre? Bé, doncs hi haurà mestral de fort a moderat al sud de Cap de Salou. A la resta, mestral moderat fins a migdia i afluixant al llarg de la tarda. Hi haurà marejol amb àrees de maró i mar de fons del nord. Molt bé. I ens comentaves que hi havia una previsió d'última hora del Servei Català de Meteorologia? Exacte, no, és una cosa que no ens esperàvem, és més, esperàvem una nit tranquil·la, sí. Però es veu que hi ha previsió que baixi molta boira al coll de Montcada i que no es vegui res, o sigui, recomanen no sortir amb cotxe ni pel carrer, perquè es veu que hi ha un avís molt fort que aquesta boira porta maleficis. Uh-huh. I podria fer doncs, despertar més d'una ànima. És a dir, recomanem a tots els ciutadans de Montcada que no surtin aquest vespre perquè aviam si poden arribar a casa, sí. aviam si tindrem més un ensurt. Per Teletip ens havia arribat que havíem vist una figura a cavall per al coll de Montcada també desconeguda, així que anirem en compte i a veure si abans d'acabar el programa trobem alguna novetat sobre aquest fet. Sí, segons els últims mapes és un aperitiu, el que hem vist al coll de Montcada, el cavall. Déu-n'hi-do, doncs a veure què passa. Molt bé, Xavier Segura, doncs esperem que tot es mantingui a normalitat i si hi ha alguna novetat d'última hora, ja saps, línies obertes i quan vulguis entres. D'acord, molt bé. Doncs molt bé, que vagi bé aquesta nit i sobretot no surtis de casa, eh? Igualment, sobretot, no sortiu. Vinga, adeu-siau. Adeu. Adeu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres, potser una mica atípic, que donada l'ocasió hem decidit tergiversar un pèl l'ordre de les coses per donar-li un aire més obscur. L'equip que l'ha fet possible, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calla i Albert Segura, us desitgem que passeu una bona castanyada, un bon pont i que entreu al novembre de la millor manera possible. Això sí, atenent el consell d'en Xavier de no sortir per por a aquesta estranya boira que envoltarà Montcada aquest vespre. Així doncs, sense més preàmbuls, us deixem amb tot un clàssic, Thriller de Michael Jackson. Que tingueu una molt bona nit. Of blood to terrorize your neighborhood.